Sitsirit sit alibang bang sa laginto sa lagubang ang babae sa lansangan kung gumiri parang tandang Santo Niño sa pandakan puto seko sa tindahan kung ayaw mong magpautang uubusin ka ng langgam Mama mama namamangka pasakayin niya ring bata pagdating sa Maynila ipagpalit ng manika ali-ali namamayong pasukubin niya ring sanggol pagdating sa Malabon ipagpalit ng bagoong Sitsiritsit, alibangbang, sa laginto, sa lagubang, ang babae sa lansangan, kung gumiri parang tandang, ang babae sa lansangan, kung gumiri